ได้ฟังได้อ่านเรื่องราวของสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่อเมริกาอเมริกามีวัดไม่ค่อยมากนะส่วนใหญ่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่คารวะเขาช่วยสร้างขึ้นมาเป็นที่สำหรับทำสมาธิแล้วก็มีคนมาบรรยายทำเป็นครั้งคราวสำนักบางแห่งก็มีคนเป็นสมาชิกอับร้อยบางแห่งก็แค่เรือนสิบอันนี้ก็มีสำนักหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะจัดคอร์สสันติวิธีขึ้นมาให้กับสมาชิกเพื่อจะได้รู้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรงเพราะเดี๋ยวนี้มันมีความขัดแย้งตั้งแต่ในระดับครอบครัวที่ทำงานเรียงถึงความขัดแย้งในชุมชนเขาก็อยากใช้สันติวิธีเพื่อที่จะทำให้ความขัดแย้งมันลดลงไปด้วยดีแล้วก็เห็นว่ามันก็สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็เชิญวิทยากรคนหนึ่งมาอบรมช่วงเสาร์อาทิตย์มี2วันวิทยากรนี้ไม่ได้เป็นพุทธนะก็ไม่รู้ว่านับถือศาสนาอะไรหรืออาจจะไม่นับถือศาสนาอะไรก็ได้เพราะว่าแบบนี้มีเยอะเขาก็เรียกกรนี่ก็เป็นคนที่ก็มีความสามารถแล้วก็เข้าใจจิตวิทยาของผู้คนโดยเฉพาะสมาชิกในสำนักนี้วันแรกก็ไม่มีอะไรมากวันที่สองเขาก็บอกว่าเอาละเราจะทำบทบาทสมมุติกันเพื่อได้ฝึกการเจรจาเหตุการณ์สมมติคือว่ามีคนสองคนถูกลักพาตัวไปหรือถูกจับไปเรียกค่าไถ่เป็นตัวประกันโดยผู้ก่อการร้ายกลุ่มหนึ่งนะอันนี้วิทยากรคนนี้ก็รับบทเป็นหัวหน้าผู้ก่อการร้ายส่วนคนที่เหลือก็คือสมาชิกในสำนักนั้นก็ให้มีบทบาทคือเป็นผู้เจรจาเพื่อให้ตัวประกันได้รับอิสรภาพเขาจากบทเสร็จวิทยากรจากบทเสร็จเขาก็เริ่มเลยนะเขาก็ควักบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบลืมบอกไปว่าการอบรมมันจัดขึ้นที่ในห้องสวดมนต์พอผู้ก่อการร้ายจุดบุหรี่คนอื่นก็มีคนหนึ่งขึ้นพูดขึ้นมาทักท้วงว่าขอโทษครับห้องสวดมนต์นี่ห้ามสูบบุหรี่ครับผู้ก่อการร้ายบอกว่าผมไม่สนใจกฎระเบียบของพวกคุณคุณจะเจรจาไหมว่าจะให้จะเจรจาช่วยเพื่อนคุณออกมาหรือเปล่าก็มีคนหนึ่งพูดคือว่าที่นี่เป็นห้องสวดมนต์คุณต้องเคารพระเบียบของที่นี่นะถ้าคุณไม่หยุดสูบบุหรี่ผมไม่เจรจาด้วยวิทยากรก็บอกก็ได้ผมไม่สูบบุหรี่ก็ได้ผมหยุดสูบก็ได้ว่าแล้วก็เอาบุหรี่ไปดีตรงพระเคราะห์ตักของพระพุทธรูปนี่ คนในห้องนี้ก็อึ้งเลยนะเพราะไม่คาดคิดว่าจะทำขนาดนี้ก็มีคนหนึ่งพูดเพราะว่าคุณรู้ไหมคุณทำอะไรลงไปอ่ะนี่พระพุทธรูปนะเจียกรก็บอกว่าผมไม่สนใจไม่ใช่พระพุทธรูปของผมนะคุณยังอยากจะเจรจาอยู่ไหมว่าจะให้ตัวประกันได้เป็นกษัตริย์หรือไม่ถ้าไม่เจรจาเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วอีกคนนึงก็พูดขึ้นมาว่าเจรจาอะไรไม่ต้องเจรจากันแล้วนะคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงอีกคนนึงก็พูดมาว่าอันนี้พูดก็พยายามควบคุมอารมณ์ก็บอกว่าผมก็รู้นะว่าคุณไม่ได้นับถือพุทธนี่ไม่ใช่พระพุทธรูปของคุณแต่ว่านี่เป็นพระพุทธรูปของเรานี่เป็นห้องสวดมนต์ของเราคุณต้องเคารพถ้าคุณไม่เคารพก็ไม่ต้องพูดกันวิทยากรนั้นก็บอกว่าก็ได้ก็ได้คุณอยากจะรู้ใช่ไหมว่าผมเคารพที่นี่แค่ไหนว่าแล้วก็ไปที่มุมห้องแล้วก็ฉี่เลยตอนนี้ทั้งห้องนี่ไม่ต้องยิ้มละค่ายลมเลยโดดเข้าไปสกรัมเลยนะไปสกรัมวิทยากรเลยเตะบ้างต่อยบ้างวิทยากรนี่เรียกว่าล้มคว่ำความหมายแต่ว่าก็สามารถที่จะคลานออกมาจากกลุ่มที่กลุ่มลมได้พอลุกขึ้นมาได้ก็บอกว่าเอาผมปล่อยตัวประกันแล้วผมไม่เอาแล้วเสร็จแล้วก็เดินออกจากห้องเลยเรื่องก็จบเท่านี้นะแต่นั้นก็น่าสนใจแล้วอบรมสันติวิธีทำไมมันลงเอยด้วยการใช้ความรุนแรงสกรรมมันถ้าคนที่ใช้ความรุนแรงก็เป็นชาวพุทธนะหรือว่าคิดว่าตัวเองชาวพุทธบางคนก็อาจจะกินมังสวิรัติด้วยนะแต่ทำไมก็ไปเตะต่อยวิทยากรคนนั้นหรือว่าผู้ก่อการร้ายที่ทำนั้นก็เพราะว่าเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเป็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นสูบบุหรี่ในห้องสวดมนต์แถมยังบุหรี่ไปจี้พระพาพุทธรูปอีกแค่นั้นไม่พอยังฉี่ใส่ห้องมันเป็นสิ่งเลวร้ายเหลือเกินนะเพราะมันไปกระทบกับความเชื่อสิ่งที่เขาศรัทธาสิ่งที่เขานับถือก็เลยทนไม่ได้สันติวิธีไม่ต้องพูดถึงแล้วนะก็ไปกุ้มรุมทำร้ายเขาเลยที่จริงเนี่ยสิ่งที่วิทยากรคนนั้นทำเนี่ยมันเป็นแค่การแสดงเป็นแค่การแสดงแล้วก็ตกลงกันตั้งแต่แรกว่าเป็นการสวมบทบาทแต่ทำไมมันลงเอยแบบเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นได้ก็เพราะสมาชิกสำนักปฏิบัติธรรมนั้นลืมตัวตอนนั้นลืมไปเลยนะว่านี่มันเป็นการสวดบาตรนี่เป็นเรื่องการแสดงหรือการสมมุติเพราะว่ามันไปกระทบกับสิ่งที่เขาศรัทธาสิ่งที่เขานับถือพอมันไปกระทบเข้าลืมตัวทันทีมีแต่ความโกรธมีแต่ความเกลียดแล้วพอลืมตัวแล้วนี่คนเราก็ทำอะไรได้ทั้งนั้นลืมไปเลยว่ามาอบรมสันติวิธีว่าความโกรธความเกลียดมันทำให้เขามันผลักให้เขาทำอะไรก็ได้แต่เขาเชื่อว่าที่เขาทำนี่เขาทำเพื่อความถูกต้องมันมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเขาก็ ต้องจัดการแต่ปรากฏว่าเวลาจัดการกับความไม่ถูกต้องแทนที่จะใช้ความถูกต้องเข้าไปจัดการความไม่ถูกต้องก็กลับไปใช้ความไม่ถูกต้องซ้ำเข้าไปอีกนะเพราะว่าไอ้การใช้ความรุนแรงก็ไม่ใช่วิธีของชาวพุทธอยู่แล้วนะแต่ว่าเป็นเพราะความลืมตัวและความลืมตัวก็เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธรูปก็ดีในห้องสวดมนต์ก็ดียึดมั่นถือมั่นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ต้องไม่ได้พอใครแตะต้องนี่ก็โกรธก็เกลียดขึ้นมาทันทีแล้วก็กลายเป็นว่าปฏิกิริยาที่ออกมามันก็กลับเร็วกลับแย่กว่าคนที่เขาได้ทำสิ่งนั้นสิเนี่ยอันนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์ได้ดีนะว่าคนเราพอยึดมั่นถือมั่นกับอะไรสักอย่างนี่แม้ว่าจะยึดมั่นในสิ่งที่ถูกนะสิ่งที่น่าศรัทธาแต่ก็จะผลักให้คนเราทำสิ่งที่ผิดก็ได้ฉันชอบใจที่หลวงพ่อเฟื่องนะหลวงพ่อเฟื่องโชติโกท่านพูดนะท่านอยู่ระยองมรณภาพไปนานแล้วท่านบอกความเห็นของเราน่าจะถูกแต่ถ้าเรายึดมั่นมันก็ผิดนะคือแล้วก็ตามแม้ว่าจะถูกจะดีแค่ไหนแต่พอไปยึดมั่นเข้านะมันก็สามารถจะกลายเป็นผิดไปได้ง่ายๆเพราะเวลายึดมั่นเนี่ยเรายึดมั่นเป็นเราเป็นของเราแต่ความที่ว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็ทำให้ตัวตนเนี่ยถูกกระทบง่ายๆไปทำอะไรกับพระพุทธรูปก็มันก็กระทบกับตัวเราไปดีไปจี้บุหรี่กับพระเผาพระพุทธรูปก็หมายว่าจี้ที่ใจเราก็โกรธพอโกรธแล้วก็ลืมตัวพอลืมตัวแล้วทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วก็ทำในนามความดีด้วยนะปกป้องความดีนี่เราก็เห็นนะเวลาคนเราในเวลายึดมั่นในความดีมากถึงก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าใครทำไม่ดีก็พร้อมจะทำอะไรกับเขาแม้กระทั่งด้วยวิธีการที่ไม่ดีก็ได้เห็นเวลาเขาเอาเราเคยได้ฟังข่าวเอาผู้ต้องหาฆ่าข่มขืนมาทำแผนประทุษกรรมประทุษร้ายมาทำแผนในที่ที่เกิดเหตุก็มีประชาชนจำนวนมากมาเฝ้าดูและส่วนใหญ่ไม่ได้เฝ้าดูเฉยนะเข้าไปลุมกระทืบด้วยทำไมถึงลุมกระทืบเพราะมันเร็วเมื่อมันเร็วแล้วเราก็ใช้ความเร็วกับมันได้ไอ้ลุมกระทืบมันก็ผิดอยู่แล้วผิดทั้งผิดทั้งทางธรรมแล้วก็ทางกฎหมายไปลุมกระทืบผู้ต้องหาหรือถึงไม่ใช่ผู้ต้องหาเป็นนักโทษก็ไปลุมกระทืบก็ไม่ได้ผิดทั้งธรรมะผิดทั้งทางโลกทางกฎหมายแต่คนก็ทำมันเป็นประจำไปลุมกระทืบผู้ต้องหาฆ่าข่มขืนด้วยเหตุผลว่ามันเร็วพอเราตัดสินใครว่าเลวแล้วเราก็มีสิทธิ์ทำความเลวหรือทำเลวเขาได้คนก็ไม่เคยได้คิดเท่าไหร่ทำการทำความชั่วในนามความดีหรือเพื่อปกรักษาความดีก็มีเยอะนะอย่าง6ตุลานี่ก็รักษาก็ถูกรุมทำร้ายถูกฆ่าโดยกลุ่มบุคคลที่ต้องการพิทักษ์ความดีพิทักษ์ชาติสรรพสัตว์ให้รักชาติสรรพสัตว์มันดีแต่ถ้ารักด้วยความยึดมั่นถือมั่นแล้วนี่บางทีสิ่งที่ทำไปมันกลับเป็นการทำร้ายชาติสรรพสัตว์หรือว่าทำให้ชาติสรรพสัตว์มัวหมองนักวิทยากรคนนี้นี่เขาก็รู้จัก จิตวิทยาของสมาธินักปฏิบัติธรรมนะก็คือเป็นพวกที่นะเคร่งศีลหรือว่าเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความดียึดมั่นในความถูกต้องสิ่งที่เขาทำก็คือพยายามจี้เข้าไปที่จิตใจของคนเหล่านี้ก็เรียกว่ายั่วนะยั่วยุว่าจะเจอผู้ก่อการร้ายที่หยาบคายแบบนี้นี่จะใช้สันติวิธีเขาได้ยังไงเป็นการให้โจทย์ยากๆเป็นโจทย์ที่จี้ไปถึงอัตตาตัวตนเพราะว่าไปเล่นกับสิ่งที่เขาเคารพสิ่งที่เขานับถือซึ่งเป็นเรื่องอัตตาตัวตนแท้ๆเลยแต่บอกว่าโจทย์นี้มันยากเกินไปสำหรับสมาชิกชาวพุทธกลุ่มนี้นะก็เลยสอบตกนะสอบตกทั้งในท่าที่เป็นชาวพุทธสอบตกทั้งในท่าที่เป็นผู้สนใจสันติวิธีเล่นแต่กระทืบบางทีมันก็เป็นชาวพุทธก็ไม่ได้เป็นผู้ฝ่ายสันติวิธีก็ไม่ได้นะสอบตกทั้งสองกระทงเลยอันนี้ส่วนหนึ่งก็ชี้เห็นนะว่าไอ้ความลืมตัวมันเกิดขึ้นจากการที่ชาวพุทธกลุ่มนี้ส่งจิตออกนอกจิตมันไปเพ่งอยู่ที่การกระทำของวิทยากรหรือของผู้ก่อการร้ายไปเห็นความไม่ถูกต้องของเขาแต่ลืมดูใจก็เลยไม่เห็นว่าความถูกต้องกำลังความไม่ถูกต้องกำลังเกิดขึ้นในใจของตัวเองคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะก็ไปจับจ้องความถูกต้องความไม่ถูกต้องของคนอื่นแต่ไม่ได้ดูว่าไอ้ความไม่ถูกต้องมันเกิดขึ้นในใจตัวเองอย่างความโกรธความเกลียดก็เลยโดนความโกรธความเกลียดเล่นงานหลายคนพอผ่านเหตุการณ์แล้วคงจะนึกไม่ถึงว่าโอ้เรานี่ทำไมทำอย่างนี้ได้ที่จริงโจทย์ที่วิทยากรคนนี้ให้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวนะเพราะเดี๋ยวนี้นี่สมัยนี้มันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทำนองนี้ด้วยเหตุการณ์ยิ่งกว่านี้ซะอีกนะสมัยนี้มันเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะคนต่างชาติต่างศาสนาคนต่างความคิดมันก็มาอยู่มาเจอกันสมัยก่อนนี่ต่างคนต่างอยู่คริสก็อยู่คริสพุทธก็อยู่พุทธอิสลามก็อยู่อิสลามโอกาสจะมาเจอกันบ้างก็เฉพาะคนบางกลุ่มแม้จะอยู่ในเมืองเดียวกันก็อยู่ในละก็อยู่ในก็แยกกันอยู่แต่เดี๋ยวนี้ต้องมาเจอกันบางพวกก็ไม่นับถือศาสนาก็แสดงอาการจ้วงจากหรือว่าดูหมิ่นรูปเคารพสิ่งที่เคารพโดยที่บางทีก็ไม่รู้ตัวเช่นเอาพระพุทธรูปไปตั้งไว้ในห้องน้ำหรือว่าเอาพระพุทธรูปมาทำเป็นโลโก้รองเท้าหรือพวกนี้ไม่มีเซนส์นะในเรื่องวัฒนธรรมก็อยากขายที่จริงมันก็เป็นเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วยเพราะฝรั่งไม่ถือว่าตีนเป็นเรื่องเป็นของต่ำฝรั่งนั่งหันเท้ามาที่พุทธรูปเขาก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนไทยถืออันนี้มันเป็นเรื่องวัฒนธรรมแต่คนที่ยื่นเท้ามาที่พุทธรูปก็ไม่อาจจะไม่มีความรู้สึกว่าดูหมิ่นเหยียดหยามอะไรแต่ว่ามันเป็นธรรมดาของเขาบางเรื่องเราไม่รู้สึกนะอย่างพวกเราเนี่ยมีคนเขมรเคยมาที่นี่ก็ตกใจนะเห็นญาติโยมนั่งขัดสมาธิอยู่ในศาลานี้ก็บอกเขมรทำไม่ได้เลยนะต้องนั่งพับเพียบก็ตกใจมากเห็นคนไทยนั่งขัดสมาธิอยู่ในศาลาแสดงว่าไม่สุภาพมากหรือพระผู้หญิงท่านนั่งแบบนี้ แต่คนไทยถือว่าธรรมดาอันนี้ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพด้วยซ้ำเรานั่งขัดสมาธิเราไม่รู้สึกไงแต่ถ้าเราไปเขมรเราทำนี่เราเขาไม่พอใจเรามากเลยแต่เราไม่รู้เนี่ยเพราะว่าเราวัฒนธรรมของเรามันอีกแบบหนึ่งฝรั่งก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันบางทีเขาก็ทำในสิ่งที่คนไทยถือว่าดูถูกเหยียดหยามมากช่วงจากหยาบช้าแต่ก็สู่เป็นธรรมดาเพราะเขาไม่มีเซนส์ทางนี้อันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยๆนะแล้วก็ชาวพุทธก็เอะอะโวยวายกันหรือบางทีเจอหนักกว่านั้นบางทีไม่ได้เกิดจากไอ้การกระทำบางอย่างไม่ได้เกิดจากความไม่รู้แต่ว่ามันเกิดจากความมุ่งร้ายก็ได้เช่นเดี๋ยวนี้ก็มีการทำลายสถานที่ทางศาสนาเผาวัดบ้างระเบิดมัสยิดบ้างไอ้พวกนี้เป็นโจทย์นะที่ต้องเจอมันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็สอบตกกันทั้งนั้นนะอย่างเช่นในพม่าในลังกาเนี่ยโอ้พระนี่ก็เป็นผู้นำเลยผู้นำชาวบ้านเข้าไปทำร้ายชาวมุสลิมหาว่าเขาดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาเขาต้องการทำลายศาสนาพุทธที่จริงเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรมากก็เพียงแต่เผยแพร่ศาสนาของเขาแต่พอเห็นผู้หญิงพูดไปเป็นนักถืออิสลามพอแต่งงานกับคนอิสลามคนมุสลิมก็โกรธรู้สึกว่าเห็นว่าคนที่เป็นภัยก็พอเห็นคนที่เป็นภัยเห็นว่าคนที่ทำไม่ถูกต้องก็ใช้ความไม่ถูกต้องกับเขาบ้างแล้วบางทีก็เป็นความไม่ถูกต้องที่รุนแรงยิ่งกว่าคือไปฆ่าเขาไปเผามัสยิดเขาอันนี้มันไม่ใช่วิธีของพูดนะแต่ว่ามันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นนี่ไม่ว่ายึดมั่นอะไรอันตรายเพราะว่ามันสามารถจะผลักให้เราทำชั่วได้หรือทำสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นเช่นยึดมั่นในศาสนาพุทธยึดมั่นในพระพุทธเจ้ายึดมั่นในพุทธรูปแต่ว่าลงเอยด้วยการทำสิ่งที่ตรงข้ามกับที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างพระพุทธเจ้าสอนว่าเนี่ยพึงชนะความชั่วด้วยความดีหรือว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรมีบางทีท่านก็พูดชัดนะบอกว่าเมื่อใดก็ตามถ้ามีคนมากล่าวร้ายหรือว่ามาทำร้ายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินหรือด้วยสัตว์ตราถ้าหากว่าถ้าผู้ใดมีจิตแปรผันกล่าววาจาชั่วยาตอบโต้เขาอันนี้ได้ชื่อว่าไม่ได้ทำตามคำสอนของเราบางทีท่านก็พูดท่านก็แม้มีโจรมาเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ของเราท่านมีจิตที่ประดิษฐ์กล่าววาจาชั่วยาอันนี้ก็ไม่ถูกต้องพระองค์สอนว่าต้องมีความอดกลั้นหรือถึงกับบอกว่าให้มีเมตตากรุณามีความเอื้อเอื้อดูในคนเหล่านั้นด้วยซ้ำแค่จิตแปรผันหรือกล่าววาจาชั่วหยาบที่โจรมาเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่นี้ก็ถือว่าไม่ได้ทำตามคำสอนของพระองค์เลยนะแล้วคนเรานี่พอยึดมั่นถือมั่นอะไรนี่มันต้องระวังไอ้สิ่งที่ทำนี่มันอาจจะเป็นการทำร้ายสิ่งที่ยึดมั่นอย่าว่าแต่ไอ้ความยึดมั่นในสิ่งที่มันเป็นนามธรรมหรือสิ่งสูงส่งเช่นศาสนาหรือพระเจ้าหรือพระพุทธรูปเลยนะแม้กระทั่งความยึดมั่นในสิ่งธรรมดา แต่ความยึดมั่นนี่มันก็สามารถจะทำให้เราทำลายหรือทำร้ายสิ่งนั้นได้อย่างเช่นมีเรื่องเล่าว่าฝรั่งคนหนึ่งแกคือฝรั่งก็ชอบปลูกทำปลูกสนามหญ้าสนามหญ้าหน้าบ้านในอเมริกาสนามหญ้าหน้าบ้านทำก็สวยเลยนะปรากฏว่ามันมีตุ่นมาทำรังอยู่ใต้ดินเขาก็พยายามที่จะเขารักสนามหญ้ามาแต่พอตุ่นมาทำรังเนี่ยมันก็ทำให้สนามหญ้ามันเป็นตะปุ่มตะปั่มนะเพราะว่ามันขุดรูเป็นแนวเลยนะขุดรูเป็นอุโมงค์นะมันก็ทำให้สนามหญ้าไม่เรียบเขารักสนามหญ้ามากเขาก็พยายามที่จะจัดการกับตุ่นนี้นะเอายาพิษมาล่อเอากับดักมาวางต่างๆก็ไม่ได้ผลมันก็ยิ่งอาละวาดหนักเข้าสุดท้ายก็ทำยังไงเขาก็เอาน้ำมันกาลฉีดเข้าไปในรูแล้วก็จุดไฟเลยนะกะจะฆ่าให้ตายทั้งหมดเลยปรากฏว่าเป็นยังไงสนามหญ้าพังเลยนะสามย่านโดนไอ้พอมันมีไฟเผาอยู่ข้างล่างมันก็ซุดลงมาเลยยิ่งรักสนามหญ้ากับทำลายสนามหญ้าเสียเองเพราะอะไรเพราะความรักสนามหญ้ายิ่งรักก็ยิ่งเกลียดตุ่นอย่างที่พูดเมื่อวานไอ้ความรักความเกลียดมาด้วยกันยิ่งรักสนามหญ้าก็ยิ่งเกลียดตุ่นยิ่งเกลียดตุ่นก็ยิ่งทำทุกอย่างที่จะทำลายมันเสร็จแล้วเพราะว่าการเป็นการทำลายไม่ใช่แค่ทำลายตุ่นอย่างเดียวทำลายสิ่งที่ตัวเองรักด้วยคือสนามหญ้าไอ้ความยึดติดเนี่ยมันสามารถทำให้ชีวิตตีกลับไปได้กลายเป็นสุดโต่งอีกทางยิ่งยึดติดถือมันก็ยิ่งยึดติดถือมันในสิ่งที่ถูกต้องก็กลับกลายเป็นทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ในที่หลวงพ่อเฟื่องพูดถึงน่าคิดมากนะแม้ความเห็นเราจะถูกต้องแต่ถ้าเรายึดติดมันก็ผิดหลวงพ่อพูดท่าก็เลยพูดกันว่าระวังเรื่องความดีก็อย่าไปต้องระวังนะอย่าไปยึดติดความดีเดี๋ยวความดีมันจะกัดเจ้าของความดีกัดตัวเองได้ง่ายมากได้หลายรูปแบบเช่นทำดีแล้วไม่ได้ดีก็ทุกข์คนไม่เห็นความดีของเราอันนี้ก็เป็นความติดดีแบบนึงทำดีแล้วคนไม่เห็นความดีของเราหรือว่าทำไม่ดีอย่างที่ตัวเองคาดหวังก็ทุกข์รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจหรือคนอื่นเขาคนที่ใกล้ชิดทำไม่ดีอย่างที่เราทำหรือทำไม่ดีตามความคิดของเราก็ทุกข์นะจากทุกข์ก็เป็นเกลียดหรือจากทุกข์ก็เป็นโกรธแล้วโกรธก็เป็นเกลียดคนเราทำร้ายกันในนามความดีเยอะมากฆ่ากันในนามความดีก็เยอะเมืองไทยบ้านเราก็เป็นกันมากขึ้นใช้ความดีเป็นเครื่องมือในการห้ามหันกันส่วนนึงก็เป็นการแอบอ้างส่วนนึงก็มันก็มีความเชื่อมั่นจริงเรายึดติดในความดีใครไม่ดีเหมือนที่เราคิดเราก็เกลียดคือมันก็ต้องระวังเวลาตัดสินใครว่าเป็นคนเลวนี่มันบางทีมันคล้ายเป็นแบบนิยายทำชั่วเขาก็ได้พอตัดสินครับปุ๊บว่าเขาเลวนี่มันกลายเป็นเปิดไฟเขียวให้เราทำอะไรกับเขาก็ได้เหมือนกับที่พลเมืองดีลุมกระทืบนะผู้ต้องหาคดีฆ่าผมคืนเนี่ยศาลไม่ตัดสินเลยแต่พอตัดสินในใจว่ามึงเลวเนี่ยก็เท่ากับเปิดไฟเขียวให้กูไปกระทืบมึงได้โดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ที่กระทืบนั้นมันก็ ก็เร็วเหมือนกันไปกระทืบเขาหรืออย่างที่ฆ่าตัดตอนฆ่าตัดตอนผู้ค้ายาเสพติดคนไทยแล้วก็เชียร์เพราะว่าไอ้พวกค้ายาเสพติดมันเร็วเพราะมันเร็วก็สมควรตายแล้วคนเร็วคนผิดมีสิทธิ์เป็นศูนย์ไม่มีสิทธิ์แล้วทั้งอยู่ในโลกนี้สมควรตายนั้นแล้วถ้าจะฆ่าตัดตอนหรือวิสามันให้มันตายเลยก็ดีไอ้พวกนี้อาจจะดูเหมือนไกลตัวพวกเราแต่ความจริงมันก็ไกลมากเพราะว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนี่ไม่ว่าในเรื่องใดมันก็มีอันตรายทั้งนั้นแล้วคนเราก็ต้องยึดมั่นถือมั่นตั้งแต่เรื่องหยาบไปถึงเรื่องละเอียดตั้งแต่เรื่องรูปธรรมถึงเรื่องนามธรรมนั่นถ้าเกิดว่าเราไม่ระมัดระวังก็เป็นทุกข์ได้หรือสร้างความทุกข์กับผู้อื่นเรื่องที่บอกที่คนเรายึดมั่นนี่เราไม่ได้ยึดมั่นเฉพาะสิ่งที่ดีสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่ดีเราก็ยึดเหมือนกันนะความโกรธความเกลียดมันไม่ดีมันเกิดขึ้นในใจใครมันก็ทุกข์เกิดขึ้นในใจเราก็ทำให้เราทุกข์แต่เราก็ยังยึดเอาไว้ยึดความโกรธความเกลียดปล่อยวางลำบากเวลาโกรธใครมีคนมาแนะนำว่าให้อภัยก็สิโอ้ไม่ยอมเลยนะกูไม่ยอมให้อภัยมึงเด็ดขาดบางทีไม่ใช่แค่แม่ให้อภัยนะยังโกรธคนที่แนะนำด้วยหาว่าเขาเป็นพวกศัตรูไปซะแล้วถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นพวกถ้าเป็นเพื่อนเรามันแนะนำให้เราให้อภัยได้ไงมันแนะนำให้เราให้อภัยมันแสดงว่าเป็นพวกมันไม่ใช่พวกกูไปกันใหญ่อย่างนี้ทำไมถึงไม่ให้อภัยเพราะอยากจะรักษาความโกรธเอาไว้หวงแหนความโกรธบางคนเราที่หวงแหนความโกรธความเกลียดมากทั้งที่ก็ใจหนึ่งก็บอกไม่ชอบโกรธไม่อยากโกรธไม่อยากเกลียดแต่พอโกรธเกลียดทีไรก็หวงแหนรักษามันเอาไว้ใครแนะนำให้อภัยใครแนะนำให้แผ่เมตตาก็ไม่เอาพยายามรักษาพยายามจำจดจำความโกรธนั้นให้ได้รักษาความเกลียดนั้นให้คงอยู่ไปนานๆอันนี้ก็เลยเป็นความยึดมั่นแต่อย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยถ้าเกลียดอะไรก็ตามนี่มันกลับสร้างปัญหาให้กับเรามากกว่าสิ่งที่เราเกลียดซะอีกเกลียดสิวเกลียดความอ้วนไอ้ความเกลียดนั้นกลับสร้างปัญหาให้กับเจ้าตัวมากกว่าความอ้วนหรือสิวซะอีกเกลียดกะปิก็เหมือนกันเกลียดกะปินี่มันสร้างปัญหาให้กับลิงมากกว่าตัวกะปิเองซะอีกไอ้ความเกลียดนั้นก็เป็นความยึดมั่นอย่างหนึ่งยิ่งเกลียดอะไรก็ยิ่งซ้ำเติมตัวเองให้มีความทุกข์มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันยิ่งนับถือสิ่งใดก็ตามถ้านับถือแบบยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันให้ดีชั่วนี่แต่ว่าปันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะพอไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็สามารถจะลงเอยอย่างเดียวกันก็ได้อาจารย์พุทธานบอกว่าชั่วกับดีก็อัปเรย์ทั้งนั้นนะเพราะพอไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็สามารถทำให้ลืมตัวได้พอลืมตัวแล้วก็สามารถจะทำความทุกข์หรือว่าทำความทุกข์ให้แก่ตัวเองกับคนอื่นก็ได้ให้เราต้องเรียนรู้วิธีที่จะปล่อยวางเรียนแล้วก็ต้องเรียนรู้เมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นในการเจอสติเนี่ยมันช่วยทำให้เราได้มีสติไวเห็นนะว่าโอ้เรานี่ยึดมั่นสารพัดเลยหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในทั้งความคิดดีทั้งความคิดชั่ว ทั้งอารมณ์ที่เป็นกุศลทั้งอารมณ์ที่เป็นอกุศลมันหลงเข้าไปไอ้การหลงเข้าไปนั่นก็มันก็เป็นอาการความยึดติดแบบนึงคือพอหลงเข้าไปแล้วนี่มันก็จะอยากจะอยู่ในนั้นอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยคนเราพอเศร้าแล้วเนี่ยทั้งที่เศร้าและทุกข์นั่นแต่มันก็ยึดติดในความเศร้ามันอยากจะอยู่ในความเศร้านานๆถึงอยากฟังเพลงเศร้าๆอยากฟังเพลงเศร้าๆเพราะมันอยากจมเข้าไปในความเศร้านะมันยึดติดเข้าไปแล้วมีเพื่อนมาชวนให้ไปเที่ยวไม่ไปมีคนหนึ่งเศร้าอกเศร้าได้จดหมายจากแฟนจากคนรักที่ตัวเองรักแต่เขาไม่รักด้วยไม่รักต่อก็เศร้ามันก็อกหักระหว่างที่กำลังซึมเศร้าอยู่ก็มีเพื่อนมาหาเพื่อนมาเรียกที่หน้าบ้านเปิดประตูหน่อยเปิดประตูแล้วก็ปรากฏว่าจะพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวหน่อยผู้หญิงคนนั้นนี่ขุ่นมัวขึ้นมาทันทีเลยนะซึ่งในใจเลยว่าเวลาจะสุขก็ไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ก็ยังมีคนมาขัดขวางอีกคือไม่อยากจะทุกข์เนี่ยอยากจะเศร้าต่อไปไม่อยากไม่ชอบเพื่อนที่จะมาชวนไปเที่ยวนี่คือความยึดติดแบบหนึ่งให้ความทุกข์ความเศร้ามันก็มีรสชาตินะพอมันครอบงำใจแล้วเราก็หลงอยากจะเศร้าต่ออยากจะทุกข์ต่อใครมาขัดขวางใครจะมาชวนให้กูหายเศร้าให้กูไม่ชอบนะจะขอเศร้าต่อไปในความยึดติดนั่นคือบอกว่าเรายึดติดทั้งสิ่งที่ให้ความสุขกับแล้วสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเรายึดติดทั้งสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไม่ชอบและถ้าเราไม่มีความรู้เท่าทันว่าใจมันยึดติดถูกครอบงำด้วยอารมณ์เหล่านี้มันถลำก็ไปเรื่อยๆถลำจนลืมตัวการเจริญสติเป็นที่เราทำเป็นการฝึกวิชาที่ทำให้เราปล่อยวางจากเรื่องง่ายๆคือเรื่องที่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่พุ่งสร้างปรุงแต่งขึ้นมาเป็นครั้งคราวความพุ่งสร้างเกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันวางปุ๊บรู้ทันวางรู้แล้ววางรู้แล้วผ่านต่อไปเจอเรื่องที่ใหญ่ๆนะมันก็มีสติได้มีใครมากระทบอัตตาของเรามีใครมากระทบสิ่งที่เราเคารพนะชาติสากษัตริย์ก็เราก็ไม่ลืมตัวนะบางคนอาจจะไม่ได้นับถือศาสนานับถือพระพุทธรูปมากกว่านับถือพระมหากษัตริย์สมัยก่อนเวลามีคนไม่กราบไหว้พระพุทธรูปนี่เราโกรธอันที่เขาไม่กราบเขาก็เป็นพุทธเขาเป็นอิสลามบ้างก็เป็นคริสต์บ้างแต่เดี๋ยวนี้เราก็เฉยๆแล้วชาวคริสต์ชาวอิสลามไม่มาบนเข้าโบสถ์ไม่กราบเพราะทุกเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะถือว่าเออเขาคนละศาสนาแต่เดี๋ยวนี้ไปโกรธอย่างอื่นแทนเช่นเวลาเขาให้เคารพพระบรมฉายาลักษณ์เพลงสรรเสริญบารมีขึ้นเราเคารพเรายืนตรงแต่มีบางคนไม่ยืนบางคนนั่งเราโกรธเลยนะโกรธไม่พอเนี่ยบางทีไปเล่นงานก็อีกนะทั้งที่เขาไม่ได้แสดงการจ้วงจับเพียงแต่เขาไม่ได้แสดงความเคารพเท่านั้นเองซึ่งก็ไม่ต่างจากคนคริสต์อิสลามที่เขาไม่ได้กราบไหว้พระพุทธรูปเราก็ถือเป็นธรรมดาแต่ว่าพอมีคนทำแบบนั้นกับในหลวงนี่เราโกรธพอโกรธแล้วทำไงไปด่าเขาบางทีไปใช้มือใช้ไม้เขาก็ได้อันนี้ก็ไม่ต่างกับเรื่องที่เราเล่าเมื่อเช้าเรื่องชาวพุทธในสำนักปฏิบัติธรรมว่ามันกระทบอัตตาเราแล้วก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะเคารพหรือเข้าใจคนที่เขาคิดต่างจากเราได้แบบนี้ก็เป็นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้เกิดความรุนแรงมากให้รู้ว่ามันไม่เป็นโจทย์ที่ฝึกให้เรามีรู้เท่าทัน ใจของเราเราเคารพอย่างนี้คนอื่นก็ไม่เคารพก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าไม่ถ้ามองไม่มองแบบนี้มันก็เป็นทุกข์กันนะเพราะความยึดมั่นถือมั่นชาติก็เพื่อท่านนี้อากาศ